se moninga bomelaka na ye moninga tovani na ye oh apesaka nga gentil ya monoko kasi na motema na ye oh azuanga enemi na ye ya liboso akolinga kanga ye kaka soki ya moninga na zali soki na pesi ye mokongo bondoki nyonso ebimi soki na pesi ye mokongo bondoki nyonso ebimi ngo Si es mojón.